شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که یه عالم مهربونه و مهربونی کردن و دوست داره. بچه های عزیزم سلام، سلام، خوبین؟ ستاره های خوشگل زندگی، بله شما همتون خوبه، همتون کارهای خوب انجام میدین. یه سوال بچه ها، داریم یواش یواش به دریا نزدیک میشیم، یعنی به فصل دریا رفتن نزدیک میشیم. شما دریا رو دوست دارین؟ منم دوست دارم، دلم میخواد کنار ساحل بشینم و همینطور دریا رو تماشا بکنم. حلزونا، خرچنگ ها، کرم های ریز و کوچیک و که بازی میکنن تو ساحل رو ببینم. حالا در همین مورد دوست دارین یه قصه بشنوین؟ بله، خیلی خوب، الان شروع میکنم. سطل زورگو اسم قصه امشبمونه. در ساحل یه دریای قشنگ و آبی، روی شنهای نرم ساحل، موجودات ریز و درشتی کنار هم زندگی میکردن. یه روز که هوا نه خیلی سرد بود و نه خیلی گرم، وقتی آفتاب ملایم روی شنهای ساحل تابید، حل از اون کوچولو قصه ما تصمیم گرفت از خونش بیاد بیرون و یه کمی زیر آفتاب قدم بزنه. حل از اون کوچولو همینطور که داشت قدم میزد، یه دفعه آقای باد هو هو کرد. بله، سطلی رو از لب بوم خونه برداشت و توی آسمون قل داد و چرخوند و چرخوند، انداختش روی سر حلزون. حلزون کوچولو از همه جا بیخبر، ترسون و لرزون فریاد کشید که ای وای، چی شد؟ چرا همه جا تاریک شد؟ و بعد با صدای بلند گفت: کمک، خواهش میکنم یکی به من کمک کنه. آقای خرچنگ که از اون طرفا میگذشت، صدای داد و فریاد حلزون رو شنید، اما نمیدونست اون کجاست. همه جا رو گشت، گوشاش رو تیز کرد تا ببینه صدا از کجاست. خوب که دقت کردید صدا از طرف سطل میاد. پیش خودش گفت: این دیگه چیه؟ این یه سطل سخنگوه؟ به حق چیزای ندیده و نشنیده. حل از اون که صدای خرچنگ رو شنید، دوباره کمک خواست. خرچنگم فوری اونو نجات داد. حل از اون کوچولو که حالا نجات پیدا کرده بود، یه عالمه از آقای خرچنگ تشکر کرد و خواست به خونش برگرده که آقای خرچنگ گفت: کجا با این عجله؟ یکم صبر کن، من یه فکری دارم. چطور از این به بعد ما دوتایی بریم زیر این سطل، را بیفتیم توی ساحل، بقیه رو بترسونیم، ازشون خوراکی بگیریم. حل از اون کوچولو به خوراکی‌های خوشمزه‌ای که میتونست به زور از بقیه بگیره فکر کرد. گول حرفای خرچنگ خورد و پیشنهاد اون رو قبول کرد. بله بچه ها، از اون روز به بعد آقا خرچنگه و خرگوش میرفتن زیر سطل، میگشتن توی ساحل و به هر کسی هم که میرسیدن میگفتن: اسم من سطل وحشتناکه، برام خوراکی خوشمزه بیار تا بذارم بریم. اهالی ساحل هم از لاک‌پشت گرفته تا مورچه و کرم و وزغ، از ترسشون هر چی خوراکی داشتن میدادن به آقای خرچنگ و حلزون. چند روزی همینطور گذشت. آقای خرچنگ و حلزونم کارشون همین بود، تا اینکه اهالی ساحل تصمیم گرفتن همگی پشت یه تخت سنگ قایم بشن و منتظر باشن تا سطل از راه برسه، سطل وحشتناک. حلزون و آقای خرچنگ هم اون روز مثل همیشه سطل رو روی سرشون گذاشتن و راه افتادن توی ساحل تا به زور از دیگران خوراکی بگیرن. اما تا از کنار تخت سنگ وسط ساحل رد شدن، همه به سمت سطل رفتن و اونو هل دادن. یه دفعه سطل کناری افتاد و حلزون و آقای خرچنگ پیداشون شد. وقتی اهالی ساحل متوجه شدن تمام این مدت حلزون و آقای خرچنگ بودن که غذاهای اونا رو میخوردن، خیلی ناراحت شدن. بله، حلزون و آقای خرچنگم فهمیدن که کارشون اشتباه بوده. گفتن ما رو ببخشین، از این به بعد دوستی ما رو هم قبول کنید. هزاران آفرین به دوستای حلزون و خرچنگ. با وجودی که اونا کار اشتباهی کرده بودن، ولی دوستاشون توی ساحل به اونا فرصت دادن، گفتن ما میتونیم غذامونو با هم بخوریم. بله، اگه کمه اونی که زیاد داره میرزه وسط و همه با هم غذا میخوریم و بازی میکنیم و دوستای خوبی برای هم میشیم. بله عزیزای من، آفرین، پایان خوبی داشت قصه‌مون، پایان خوبی داشت. میدونم که شما هم پسندیدین، شما هم اهل بخششین، قربون بخشیدنتون برم. خب تا فردا و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.